zuliță firmor măi, de-aș fi pasăr să zbor măi, m-aș duce unde mi-e dor, la măicuța în pridvor măi. Bate vântul, bate vântul, de se leagă-n pământul, tot așa, maică și eu, mă leagă-n de dorul tău, mă. Mă leagă-n ca frunza măi, când adie vântul ia măi, și mă leagă-n ca iarba, când intră cosa și-n ea măi. Mă leagă-n ca frunza.